un fluture, o floare, o formica, o passere, o flacără, câmpia, un deal, o vale, fluviul și vecii, izvoarele și mare, o amică, un drum, o creangă, frunzele și via, un avion ce tocmai se ridică, copilul cel posnaș luat de chică, măicuța, cartea, pixul și hârtia, ulița strântă, tatăl meu și masa, fântâna și un bal ținut cu fast, un pește prins în râu adânc cu plasă, biserica, un preot bun și cast, feciorul meu și fiica, soața, casa. Acestea-s daruri. Restul e balast.